Vítajte pri dnešnom rozhovore. Tentokrát sa ponoríme do príbehu jednej, povedala by som, ikonickej lisabonskej cukrárne. Volá sa Pastelária Aloma a nájdete ju v štvrti Campo de Aurique. Má dlhú históriu, ale meno si spravila najmä vďaka jednému konkrétnemu produktu. Áno, tie slávne koláčiky. Presne. No a našim cieľom dnes je pozrieť sa na to, prečo je taká výnimočná. Máme k tomu oficiálny zápis z programu Ložaskom História. Obchody s históriou. Áno, presne. A ten zápis naznačuje, že za tým nie sú len ocenenia, ale aj nejaké, no, nejaké tajomstvo. Áno. A možno hneď na úvod by bolo fajn povedať, čo ten program Ložaskom História vlastne je. Lebo to nie je len nejaká nálepka pre turistov. Jasné, vysvetlite nám to. Je to vlastne celkom seriózna iniciatíva mesta Lisabon. Snažia sa identifikovať, chrániť a teda aj podporovať podniky, ktoré majú dlhú tradíciu. Tie, ktoré formujú charakter mesta. Cieľom je oceniť ich, povedzme, historický a kultúrny prínos. A pomôcť im udržať si tú autenticitu v dnešnej dobe. Je to snaha zachovať to pravé lisabonské. Rozumiem. Takže keď nejaký podnik dostane tento status, je to naozaj vážne uznanie. Dobre, takže to dodáva celému príbehu Alomy takú váhu. Fajn, poďme to dať na tie podklady. Začneme históriou. Kedy to vlastne celé oficiálne vzniklo? Ten zdroj má dosť presné dátumy. Áno, má. Podľa toho dokumentu spoločnosť Pastelária Aloma LLD bola formálne založená 1. januára 1949. Hneď na nový rok. Presne. A čo je zaujímavé, prvá nájomná zmluva na tie priestory bola podpísaná len tesne predtým, 30. decembra 1949. Aha. Takže ten prelom rokov bol pre nich kľúčový. Zakladatelia boli dvaja páni. Joan Antonio Barreto a Daniel Luis Serrano Barreto. No a na základe týchto najstarších dokumentov sa rok 1949 považuje za ten oficiálny rok otvorenia. Takže to máme vyše 70 rokov tradície. To je teda dosť. A ako to bolo potom s vlastníctvom? Zostalo to v rodine? No práve tu ten zdroj ukazuje taký zaujímavý vývoj. Ale zároveň to naznačuje, že sa snažili o kontinuitu. Píše sa tam, že koncom roka 2009 preberá vedenie istý Joao Castaneira. A ten potom neskôr, v roku 2020, odkúpil aj zvyšné podiely od potomkov tých pôvodných zakladateľov. Takže to vyzerá na taký postupný prechod. Čiže tento pán Castaniera je teraz tá kľúčová osoba? Vyzerá to tak. Aj keď formálne je dnes vlastníkom firma Aloma distribujúca OSSA, tak Joao Castaniera je v tom dokumente stále uvedený ako manažer, po portugalsky gerente. Rozumiem. Vieš, toto usporiadanie často znamená, že hoci sa vlastnícka štruktúra zmenila, možno kvôli investíciám alebo expanzii, to operatívne riadenie a vízia zostávajú v rukách človeka, ktorý to dobre pozná. Zabezpečuje to kontinuitu. To dáva zmysel, hlavne pri podniku, ktorý si zakladá na tradícii. A čo adresa? Tá je pre historický obchod často kľúčová. Spomína ten zdroj niečo o nájme? Majú istotu, že tam môžu ostať? Áno, áno, dotýka sa aj tejto, povedzme, praktickej stránky. Uvádza, že súčasná nájomná zmluva bola uzavretá vlastne relatívne nedávno, 16. júla 2015. S prenajímateľom menom Emigio da Silva Baptista. Platiť začala od 1. augusta 2015 a bola dohodnutá na dosť dlho, na 10 rokov. To je dobré. A navyše je tam klauzula o automatickom obnovovaní na ďalšie 5-ročné cykly. Aha, takže to je jasný signál, že tam chcú zostať dlhodobo. To je pre taký podnik určite dôležité. Nepochybne. Ukazuje to stabilitu, plánovanie do budúcna, keď si to spolíme vyše 70 rokov histórie, tá kontinuita v manažmente a ešte aj zabezpečený dlhodobý nájom. Vytvára to obraz solidného podniku. Presne tak. V dnešnom, povedal by som, dosť dynamickom svete obchodu je to niečo, čo si zaslúži pozornosť. Absolútne, súhlasím. A teraz poďme na to, čo asi zaujíma väčšinu ľudí najviac. To, čo Alomu preslávilo, tuto začína byť naozaj zaujímavé. Ej, tie pastéis de nata. Samozrejme. Pre tých, ktorí možno nepoznajú, sú to tie úžasné košičky z lístkového cesta, plnené jemným vaječným krémom, často také trošku pripálené na vrchu. Ikona portugalská. Presne tak. No a zdroj jasne hovorí, že práve tieto koláčiky priniesli Alome slávu nielen doma, ale aj v zahraničí. Áno, a ten dokument to potvrdzuje aj konkrétnymi úspechmi. Výslovne sa tam spomína, že Aloma získala to prestížne ocenenie najlepší pastel de nata v Lisabone. A to hneď dvakrát po sebe. V rokoch 2012 a 2013. Dvakrát. Dvakrát. A toto nie sú len nejaké, vieš, lokálne preteky. Je to veľmi sledované hodnotenie v meste, ktoré je kolískou týchto koláčikov. Získať to je veľká vec. Páni, dvakrát po sebe. To už asi nebude náhoda. A potom je tam tá poznámka, čo som spomínala na začiatku. Zdroj hovorí o tajomstve, ktoré nikto nepozná. Človeka hneď napadne. Čo to je? Nejaká tajná prísada? Špeciálny trik? Rozlúštil ten dokument túto záhadu? No čo je fascinujúce, ten dokument dáva vlastne veľmi jasnú odpoveď. Aj keď možno nie je takú magickú, ako by sme čakali. Tým tajomstvom, alebo skôr tým kľúčovým faktorom úspechu, ktorý ten zdroj naozaj zdôrazňuje, je 100% remeselná výroba. 100% remeselná. Áno. To je ten zásadný rozdiel. Čo presne si pod tým máme predstaviť pri tých pastéis de nata? Dokument to specifikuje. Hovorí, že to cesto na košičky tvarujú ručne. Používa sa tam výraz sau aberto s amau, teda doslova sú otvárané rukou. Ručne. Áno. A čo je ešte dôležitejšie, zdôrazňuje sa, že v ich výrobni na toto vôbec nepoužívajú priemyselné stroje na tvarovanie cesta. Tie sú dnes bežné, vieš, aj v mnohých remeselných pekárniach, lebo je to efektívnejšie. Wow. Takže žiadne stroje na tvarovanie cesta? To je v dnešnej dobe, no, dosť radikálne. Viem si predstaviť tú prácu. To musí byť neuveriteľne náročné na čas a na ľudí, na ich zručnosť. Presne tak. A dokument to potvrdzuje aj citátom toho manažéra pána Castanheiru. On hovorí, citujem, nevyrábame pastéis de nata sériovo, keďže je o remeselnú výrobu, vyžaduje si to viac času a viac zamestnancov v celom procese. To je priame priznanie. Je to tak. Je to priznanie, že tento spôsob je jednoducho nákladnejší a pomalší. Áno, to je logické. Je to vlastne presný opak masovej produkcie. Pripomína mi to, ja neviem, rozdiel medzi ručne viazaným kobercom a tým strojovým. Ten prvý má dušu, možno aj malé nedokonalosti, ale... Presne, naznačuje ten zdroj, prečo sa teda držia tejto náročnej cesty? Áno, ten citát manažera pokračuje a je tam kľúčová veta, ktorá vystihuje ich filozofiu. Ale kvôli kvalite receptu sa oplatí tento postup zachovať, po portugalsky. Mas pela qualidade receita, vale a pena a manutenção desta metodo. Je to jasné rozhodnutie, uprednostniť kvalitu a tradíciu pred objemom a rýchlosťou. V podstate hovoria, že tá ručná práca je súčasťou receptu. Že ovplyvňuje výslednú chuť a textúru tú, ktorá im priniesla tie ocenenia. Takže to tajomstvo vlastne nie je nejaká jedna ingrediencia. Nie. Ale celý ten proces a tá filozofia za tým. Ten záväzok remeslu. Presne, je to záväzok k metóde, ktorá je náročná, ale ktorú oni považujú za nevyhnutnú pre tú špičkovú kvalitu. Tým sa chcú odlišovať a zdá sa, že presne toto ocenili aj porodcovia a zákazníci. Je to vlastne veľmi transparentné tajomstvo, postavené na poctivej práci. To je veľmi sympatický prístup. A kde presne môžeme túto poctivú prácu ochutnať? Spomínali sme štvrť Campo de Auric. Áno. Adresa uvedená v dokumente je Rua Francisco Metras číslo 67 a Campo de Auric je známa ako taká príjemná rezidenčná štvrť, má veľa tradičných obchodíkov, kaviarení. Takú pokojnejšiu susedskú atmosféru. Čiže tam tá cukráreň pekne zapadá. Presne. Zapadá do toho celkového obrazu tradičného podniku. A zdá sa, že sú tam pre zákazníkov dosť často. Dokument uvádza otváracie hodiny každý deň v týždni, pondelok až nedeľa od 8 ráno do 8 večer. 12 hodín denne, 7 dní v týždni, to je tiež nasadenie. Určite. A ak to opäť spojíme s tým širším obrazom, o ktorom sme hovorili na začiatku, táto kombinácia, historický podnik, remeselná výroba ikonického produktu, umiestnenie v tradičnej štvrti. To všetko prispieva k tomu statusu Loyas cum Historia. Presne tak. Nie je to len nejaká predajňa pečiva. Je to miesto, ktoré aktívne prispieva k charakteru svojej štvrte a udržiava pri živote tradičné postupy. Áno, nie je to anonymný podnik niekde v nákupnom centre. Je súčasťou komunity. Presne. A takéto podniky sú dôležité pre zachovanie tej miestnej identity a dedičstva. Svojou existenciou a prístupom ukazujú, že tradícia a kvalita majú stále miesto. A zároveň formujú zážitok z návštevy takej štvrte. Dávajú jej dušu. A hoci tak veľmi dbajú na tradíciu vo výrobe, vidím, že sa nevyhýbajú modernej komunikácii. Zdroj uvádza aj kontakty. Áno, sú tam tie základné. Telefón 213 963 79 73 a e-mail gerald@aloma.pt. Ale čo je zaujímavé pre podnik s takou dlhou históriou, dokument spomína aj ich prítomnosť na webe. Majú web stránku, Facebook aj Instagram. Takže idú s dobou, aspoň čo sa týka komunikácie. To je asi dnes nevyhnutné aj pre tradičný podnik. Určite. Je to dobrý príklad, ako sa dá sklbiť to tradičné remeslo a historická hodnota s modernými nástrojmi. Ako osloviť zákazníkov, budovať značku. Ukazuje to adaptabilitu, snahu zostať relevantným aj pre mladšie generácie a turistov, ktorí dnes často hľadajú info online. Dobre, takže keď si to celé zhrníme, máme tu Pastelária Aloma, podnik založený v roku 1949 v Campo de Ourík. Prešiel zmenami vo vlastníctve, ale pod vedením Joana Castanieru si drží kontinuitu, majú stabilitu na svojej adrese, ale to najdôležitejšie, čo ten zdroj zdôrazňuje, je ich absolútna oddanosť tej 100% remeselnej výrobe pastej z Denata. Ručné tvarovanie cesta, žiadne priemyselné stroje. Presne. A práve tento náročný, ale podľa nich nevyhnutný proces považujú za kľúč k tej výnimočnej kvalite. Tá im priniesla tie ocenenia v 2012 a 2013. Takže to nie je nejaká tajná prísada. Ale skôr filozofia. Áno, filozofia a záväzok k tradičnému postupu. Čiže ak by sme mali z tohto dokumentu vytiahnuť tú hlavnú esenciu, ten odkaz o Alome? Povedal by som, že je to presne ten nekompromisný postoj k remeselnej výrobe ich hlavného produktu. V čase, keď je obrovský tlak na efektivitu, rýchlosť, znižovanie nákladov. Alma si podľa tohto zdroja zvolila opačnú cestu. Cestu náročnejšej, pomalšej, ale podľa nich kvalitnejšej ručnej práce. A práve tento postoj je nielen základom ich úspechu a ocenení, ale aj dôvodom, prečo boli uznaní ako obchod s históriou. Stelesňujú hodnoty autenticity a zachovania tradičného remesla. A to je niečo, čo dnes veľa ľudí aktívne vyhľadáva. Autentické zážitky, kvalitné produkty s príbehom. Presne tak. Príbeh Alomy, ako ho vidíme v tomto dokumente, s týmto trendom rezonuje. Ale zároveň pripomína aj tie výzvy, ktorým čelia tradičné remeslá všade. Sú drahšie, pomalšie, vyžadujú si špecifické zručnosti, ktoré sa možno ťažšie hľadajú. Je to boj. Je to neustály boj o zachovanie v konkurencii s masovou produkciou. A tu nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Ten zápis o Alome jasne ukazuje tie tlaky čas, náklady, personál. Skúsme sa zamyslieť, ktoré iné tradičné produkty alebo remeslá, možno aj tu u nás, čelia podobným dilemám. Či už sú to pekári, krajčíri, obuvníci. Výrobcovia hudobných nástrojov, čokoľvek. Presne. Je to dôležitá otázka. A nadväzuje na ňu ďalšia. Čo vlastne strácame ako spoločnosť, keď tieto tradičné, často generáciami overené postupy postupne miznú? Je to len nostalgia, alebo prichádzame o niečo viac, o rozmanitosť, o zručnosti, o istý druh kvality, o spojenie s minulosťou? Presne tak. Možno ten príbeh malej lisabonskej cukrárne, ktorá sa rozhodla ísť tak trochu proti prúdu a robiť veci po starom a ručne, nám môže pripomenúť hodnotu týchto tradícií. To je určite myšlienka na zváženie.